أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سورة الأعراف کی دری مسائل بیانیدل، یعنی دری دعوی یا دری موضوعگانی وی در سورت. اولا دعوه تشجیع و تسلی او تسلی و او دویمه دعوه اتباع د ما منزله و کوي، دریمه دعوه چې اثبات د توحید او رد د شرک، او د دې لپاره واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر شو په طریقه د لق نشر غیر مرتب باندې. بیا د اخیر کې د یهودو یو قول او دغی رد شو سلور طریقو بانی، او بیس آیتونو پا اخیر کی چی داغی تعلقو در صورت دری وڑو دعو سرا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب پا دیکی بیان دا خپل عقیده ری چی دی تا خپل عقیده خکارکا، او دا علت دا مخ کری مخ کیاد کیویل قلیل شرکاکم ثم کی دونی پلاتون زیرون، یعنی زه ستاسو معبودان نه نیریږم چې ګنې دا ماته کوم ټکره یا زرده ورسی، او ستاسې د معبودان نه ځکه نیریږم چې انی ولی الله الذی زما دوست او زما مددګار الله تعالی دی. نو ان ولی الله الذی دا علت دی د دې مخکې آیات د آخري جملې دپاره، او بیا وروسته تعمیم کوي ټولو نیکانو ته چې وهو یتولى الصالحین، الله تعالی د ټولو نیکانو دوست دی، د ټولو نیکانو مددګار دی. نو د آیات په اوله حصه کې وایي چې الله تعالی زما دوست او مددګار دی، او په آخر حصه کې وایي چې الله تعالی د ټولو نیکانو دوست او مددګار دی. او نزل الکتاب، الذی نزل الکتاب، د نفس صفت کې دا لفظ راوړ چې هغه ذات چې کتاب یې رالېږلې. څه معنا؟ الله قرآن را لېږلی دی، او د قرآن کریم حفاظت ذمواري الله خوستې ده. نو دغرنګې الله تعالی به زما هم حفاظت کوي. دلته د الله صفت کې دا نزل الکتاب په دې وجه راوړ چې څنګه الله قرآن را لېږلی د قرآن حفاظت کوي، نو دغرنګې زما حفاظت به هم الله تعالی کوي. او د دې آیت باره کې راځي چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه خپل اولاد د څه شي نه ذخیره کاوه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډیر نیک خلیفه تیر شوی، او د هغه سیرت ډیر زیات ضروري دی چې د هغې تاریخ او د هغې سیرت ګوري، ډېرې فائدې پکې. نو د هغه په واقع کې راځي چې هغه به خپل اولاد له شی نه ذخیره کاوه. چا د دې باره کې تپوس وکړو چې ته خپل اولاد له ولې ذخیره اندوزي نه کوې، شی ولې نه جمع کوې؟ نو ده ویلي وی چې زما اولاد به یا نیکان یا به مجرمان وي. که نیکان وي نو د نیکانو دوست الله دی، وهو یتولى الصالحین. قرآن کې الله وایي چې وهو یتولى الصالحین، او د چا چې الله دوست او مددګار وي نو د هغه ته به د هغه زما مال ته ضرورت نه وي. او که زما اولاد بغه مجرمانو غلط خلک وو نو الله وایي فلن اکون ظهینا للمجرمین، نو زه د خپل هغه اولاد سره تعاون نشم کولی چې هغه مجرمان دي. دا به عمر بن عبدالعزیز رحمه الله جواب ورکاوه چې زما اولاد به یا نیکانی ښه خلک بهوي، نو که نیکانی نو د هغې باره کې الله وایي چې وهو یتولى الصالحین، الله د نیکانو دوست دی. نو زما د اولاد دوست په څوک الله تعالی وي، او چې الله یې دوست وي نو زما مال ته ضرورت نشته. او که زما اولاد مجرمانو نو الله تعالی وایي چې فلن اکون ظهیرا للمجرمین، زه د مجرمینو لپاره به د هغې سره همکاري نشم کولی چې زه خپل هغه اولاد له سرمایه جمع کړم چې هغه مجرمان وي. نو ان ولی الله الذی یقینا دوست زما الله هغه ذات دی، نزل الکتاب چې رالېږلی دی کتاب، وهو یتولى الصالحین، او د الله دوستي کوي د نیکانو سره. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. په دې آیت کې رد کوي د شرک دعا. حاصل د آیت دا ده چې تاسو څوک را مدد کوئ هغه امداد نشي کولی. نو چې امداد نشي کولی نو ولې د هغې نه مدد غواړئ؟ ولې ته را مدد شوی وایي؟ والذین هغه کسان تدعون تاسو را بلئ ما سوا د الله نه وسې نه کړي امداد ستاسو سره ولا انفسهم ينصرون فزان سر امداد کولی شي دا نه آیات مخکیم تیر شویو التم دا اوس ویلو چې ولا استطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون دا مخکی یوصل دو نوی نمبر آیاتو دا اغا آیات او دا دی مضمون بالکل یو دی او دا آیات دا غیر پار یو قسم لا تاکید جوڑے گی خود دون را فرق دی چې مخکی صیغه دا غائب وی چې ولا یستطيعون لهم آلت لهم او دلتا سوئی لا یستطيعون نصرکم صیغه مخاطب دا نور پر مشتر دوار آیتونو مضمون یو دی ولا انفسهم ينصرون فزان سر امداد کولی شي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فديات کی مراد کئی شرک پی دعا شدا معبودان ساسی خبر ناوری او نستا سحالی نی نو چه نم خبر یوری او نم حالی نی نو ولی داغی ترا مدد شوی وی او دیات نا نپی رسماع الموتا اما لمیگی چه مڑی ناوری ذکر اللہ تعالی سوی لا يسمع دعيات کے راجی اللہ کثیرہ بلی مدد تی غواڑی نوغی اوری نا ودین اللہ پر سماوت موتا ام معلومی گی او بیا دیتا مشارہ کئی چے سننگی بلتا ہدایت دشی کولے نو زاننم ہدایت ناوری وین تدعوهم الى الہدا کدی ہدایت ترا بلی خیر دو پیدی کار ترا بلی نو نیوری گورا بلتم ہدایت دشی کولے و زاننم بے ہدایت خبر ناوری او بیوی و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون دایت که بی دو توجیهات دی یو توجیه دارا چه دایت مبارد بوتانو که دی نو تراهم تبین دی لرا چه دی گوری تا تا دکا دی دی بوتان لسترگی جوڑی کرده وی او که و تراهم که مراد مڑی شی بوتان نشی نو بی تراهم پا مانا دا عقیده بانده دی یعنی رؤیت علمی بی مراد دی و تراهم ستا عقیده دا پا دیو بانی چه گنی دا مڑی ینی او هم لا یبصرون حال دارا چه دی نینی یعنی دی لیدل نشی کوله نو بارحال که تراهم پا بارد بوتانو کشی نو دا ترانم بیو کم رؤیت مراد ده رؤیت بسولی دیتا وی دستر گو لیدل و تراهم تا بین دی در چه دی گوری تا تا سمانا دا بوتان تا تا گوری دا کستر گولا جوڑی کدی خو هم لا یبصرون دی لیدل نشی کوله د بوستر گی و پا دغا سرگو لیدل نشی کوله او کدات پا بارا دا مڑو کشی نو تراهم پا معنا دا رویت علمی سره ده تراهم سمانا ستا عقیده پیدا دا چه گنی دا لیدل کوله شی حالان که دی لیدل نشی کوله لکه دیر خلقو دا عقیده ای چه مثال دا مڑی لیدل کوله شی دیر ساده مسلمانان یغو چه زمان بان خپل مڑو پا مو نظر ده مړو ته نسبت کوي د خپلو مړو پام او نظر دی راباندې او دغرنګې ډېر دام وي شره که په قبر باندې چنچڼه کښېني نو دا یې پېژني چې دا نر دی یا ښځ دی نو الله ستا خو دا عقیده ده چې دا لیدل کولی شي حالانکه دی لیدل نشي کولی نو وایین تدعوهم الله که دی روبلې دی الالهدا هدایت ته لا یسمعو څه نه اوري یعنی مقصد دا دستا خبر اوری نه امداد خو لا لرې خبر امداد خو درکینار مخکې ایتونو کې څه ویل امداد نشي کولی الله امداد خو لا پرېږده او اورېدل هم نشي کولی وتراهم تبین دی ینظرون دی به ګوري الیک تا ته ینظرون چې دی ګوري تا ته هم لا یبصرون او دی لیدل نشي کولی خو ذی العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلین د دې ځای نه وروسته لس آداب د دعوت بیانېږي او د دې تعلق دی د سورت دعوت سره د سورت په اول کې تیزی او دعوت باندې چې فلا یکن فی صدرک حرج منه اول کې تیزی او دعوت نو اخیر کې آداب د دعوت بیانېږي او دا د قرآن کریم د اوږدو سورتونو طریقه هم ده چې اخیر دعوت سره تړي لکه مخکې مونږ ویل پرونی درس کې تیر شوي وو چې مخکې سایتونه وو چې د سورت د درې واړو دعوت سره تعلق وو نو د دې آیتونو تعلق هم دعوت سره دی اول کې تیزی او دعوت باندې چې فلا یکن فی صدرک حرج منه نو دلته اوس هغه د دعوت دپاره آداب بیانوي ټول تقریبا لس آداب بیانېږي او دوه درې آداب په دې آیت کې دي چې خذ العفو د دې مقصد دا دی معافي کوه او دویم وامر بالعرف د نیکۍ حکم کوه دریم و آرز عن الجاهلین دا جاہلان نمک واڑا نو دری آداب دری آداب پا دے یاد کی دا کیری اور اس تو بے و اما ینزغنک من الشیطان نزغ پاک سلورم ادب ذکر کئی چید غصے پا وقت کی اعوذ باللہ ویوا او بلا ادب سرے روس توی تذکرو یعنی مقصد دار خبر را یاد اول نیکان خلق چرے خبر را یاد زانتا اللہ یاد زانتا بل ادب سرے دو وحی تابیداری کول ات قل انما اتبع ما یوحا الی دوش پگم ادب دے دو وحی تابیداری کول اوم ادب سرے و ازا قرآن یعنی القرآن یعنی دا دعوت بالقرآن شرول او دا غرنگی دا قرآن تغوی خود لو چپکی ناصل دا عدب دے دا رنگی اللہ یادول وستر ربکا فی نفسی کا دا غاتم عدب دے نہم غفلت نکول ولا تکم من الغافرین او لسم تکبر نکول چلاس تکبرون عن عبادتی ہی نو ترخیر پوری تو لس عداب بینیگی بری خیلی ایتونو کی فدی آیات کی دری عداب شو یو خوزی لعاف وسمانا مافی کوا دریم وامر بالعرف دنے کئی حکم کوا دریم وعارض عن الجاہلین دا جاہلان نم خڑوا نو دری عذاب پر آیات کی چلے ذکر شو او خوزی العفو اللہ وی معافی ونیسا گورا معافی خونی ولی کی گینا خوب دینی ولو سوال تعبیر کئی پر دے کی دیتا اشارہ دا چھ گوہ دا معافی او جسم اتا پلاس کینی ولی یعنی مقصد دا معافی دا زان سر ونیسا او دا نیول ولی یادی ما ول دلتا دی معافی تشمیر یو جسم سوال کرے شوی دا لکدا معافی یو جسمی او سلی تیار پلاس کی نیولی او دا دی وجہ دا چې عام خلق دا غی مزاج دا چې وتا زړه او تکلیف به تر سی سره چې دعوت چلی بیا خاص کر په دسی علاقو کې چې کی دعوت نه وي خلق وسنا بل دی نو دا غی له طرف نه مخا مخا تکلیفونه به ضرر به مشکلات به نو ته معافی ته خپل عادت وګرځوا ولی که معافی خپل عادت نه ګرځي او ساد انتقام سوچو د انتقام جذبه لب کی نو بیر انسان زندگی لنډه تنگه شي ځکه خلق ډیری او ډیر خلق در سای ممکن نه نو دعوت هم پاتې کیږي او ژوند هم د سړي تنګیږي نو بهرحال په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورئ اوچت اخلاق ساته که څوک درته رد بد وایي ضرر درته رسوي نو بیا هم تر معافۍ نه کار اخله چې سړي اخلاق غټ نه وو او دانګې معافي نشو کولی نو هغه بیا کار هم نشي کولی دعوه به سینه لنډه تنګوي دغه نه بیا کار هم پاتې کیږي نو بهرحال دې ته سینه پراخول او معافي خپل عادت ګرځول دا مزاج به جوړوي علماء دی مثال دس رے نہ کہیو معصوم یا ڈاکٹر تک کنزل کئی وہ بے معصوم دوائی ور کئی ڈاکٹر دانا وہ چر دے معصوم ہما ترت بد ویل کنزل رہتا وہ لے دوائی پہ بند کی دا سے ڈاکٹر نہ کہی نہ دانے کی دائیوں مبلغ شی کہ خالق و ترت بد و مئی نہ بے ان دے ماتی کہ اخبل کار بن پریری نہ اللہ خز الافا و نسا ما پیل را و امر حکم کوا بالمعرف پنے کئی بانی دیات بارہ کے جعفر صادق رحمہ اللہ وی چیغو وی اللہ خپل پیغمبر تا پر دی آیات کی مکارم الاخلاق امر کلے رے او بے وی پر قرآن کریم کی بل دومر جامع آیات نشتا چاہی کی خیستہ اخلاق طول را جمع شوی یعنی مقصد دا دری خبری دی سیچری دا دا مکارم الاخلاق یا مجموعہ دا دا دری کارکول نہ وہ دا یا ڈیر جامعہ دے تو بارہ شاہ کی رخیستہ اخلاق کی اللہ تعالیٰ پیغمبر بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اللہ سے دیر پر رالی گرم سے خیستہ اخلاق مکمل کم نہ دیر کے غٹور خیستہ اخلاق سے بیان شوی دی اور ڈیر پہ اختصار سرا نہ گور جامعیت ہم پکے دے اور جامعیت باوجود فدایات کی سم دے اختصار ہم پکے ڈیر زیاد دے دارنگے دے بارہ کے یہ واقعہ راضی یو سڑ عمر رضی اللہ عنہ خواہ ترارے عمر رضی اللہ عنہ بان الزام لگاؤ چھ واللہ ما تعطین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل ویلتا منگ تا دیر مال نہ راکے منگ میں کی پہ انصاف پہ سلا نہ کے انصاف دب کے نشتا منگ لے خرچے نہ راکے پہ عمر رضی اللہ عنہ بان اعتراض کو عمر رضی اللہ عنہ دیر زیاد غصہ شو او دومره غصه شو چې هغه سری د وهلو اراده یې وکړله خود عمر نو خواتا بری او کس دی سری ورار ناس دی حر ابن قیس علی جلان ہو اغاو تو یا امیر المؤمنین اللہ خپل پیغمبر تو خوزی العفو وامر بالعور پی وارزن الجاہلین اول دا سلیم جاہل لے نو کله چې هغه حر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دا آیات ولوسته نو عمر نو په ځای ودرېده د آیات د لوستلو سره ځکه د عمر نو بارک علی کان وقافا عند کتاب الله عز وجل عمر نو ډیر زیات ودرېدونکی و د الله د کتاب سره ان د الله کتاب آیات به شو ته ویا جمله به ته ویل نو فوري به په عمل کو به مخکې نه تو الله ولا دا عجیبه امتیاز ورکړی و چې یو طرف ته غصه هم ډېره وه او ډېر جلالیت پکې و خو بل طرف ته چې آیات کریمه به درته ولوستو نو هغه سره فوري په ځای باندې ودرېده نو هغه د دې آیات لوستو سره فوري په ځای باندې ودرېده. بهرحال دا ډېر جامع آیات دی په باره د مکارم الاخلاق کې او بل طرف ته اختصار هم پکې دی. وارز مخواړه عن الجاهلین د جاهلانو نه د ناپویه خلکو نه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. دس آیات کے سنورم ادب ذکر گئی سنورم ادب سرے چکل غصہ در شین اعوذ باللہ ویوا اعوذ باللہ پا دو وقتونو کی نقل دا یو دا سل غصہ ورشی او دویم دا چکل سرے قرآن کریم لولی دا قرآن تلاوت شروع کی یا در شروع کی ناول کی با اعوذ باللہ کی نو بارہ د نیکان خلق کو صفت دارے شکل غصہ ورشی نو داغی نروس تو اعوذ باللہ وی سعید مصیب رحمہ اللہ دا دیر لوی تابعی دے تا سید التابعین وی لے کے گی دے وی دا عثمان او دا علی رنہ میں کس خبگان اختلاف را لے پس خبر باری یو بل تیر رد بدویل بے وی لا پرتشوی نو دا مجلس ختمی دونا مخی مخی دے دیو بل نماتی و بکن او اختلاف صحابہ کرام داس خلق چې ایتون باندې به داس عمل کاو دا کدو مره نو مخ کلام مخ کیا چې ولستلې شو او اصلي په تنقید او چې ته انصاف نه کې موږ له خرچې لري نه راکې نو مره نو د غایت ولستو مره نو د اصلي د وحلو اراده وکړه او چې کلو ته بل صحابي د غایت ولستو فوري ودرېدا نو دا نه کې د علي عثمان هم مې یو ځل اختلاف او یو بل ته رد بدویل خو مجلس خدمتونه مخ کې دیو باندې به ماتي او بخنه موفه صحابه کرام دا شو چې غلطی به ده کېدل نه خو چې تی وشوه نو فوري به په هغې باندې توبه ایستله فوري به معنی کېدل الله پکې دا عجیبه صفت ایښی و. بل اعوذ بالله کې الله پاک ته التجا ده ځکه د شیطان نه د بچ کېدو بله زیله د یو مسلمان سنه ای شیطان دی او د ګمراه کوي وسوسې ته قسم غورځوي نو د هغې نه د بچ کېدو بله لار نشته په سترګو لیدلی کېږي نه مقابله کېږي نه نو دا غین علاج سره اعوذ بالله ویل دي چې سړی الله تعالی ته التجا وکړي لکه مثال یو ځای کې سپی دي هغه سپی تا ماتول غواړي خوري دي نو هغې طریقه به یې سره د سپو مالک شي دا هغه ته به خبره کړي هغه ته به آواز کوي هغه به د دې سپو نه بچ کوي نو دارنګه دا شیطانان ټول سپی دي د دېو مالک څوک دی بلا تشبیح د دېو مالک دی الله تعالی د دې سپو نه سړی بچ کېږي نو الله ته التجا پکار دي اعوذ بالله ویل پکار دي نو په دې طریقه سړی د شیطانان نه بچ کېږي. د سلفو کې یو عالم دی د هغې واقع راځي هغه خپل شاګرد ته وایي چې شیطان درته وسوسې غورځوي ته به څه کوي اول اجاهدهو زه به د هغه مقابله کې مجاهده کوم بیا وایي که بېرته وسوسې غورځي هغه بیا وایي اجاهدهو زه به ورسه مجاهده کوم قرباني به کومه د شیطان خبره به نه منم بیا ورته هغه عالم وایي چې مثال که بېرته وسوسې غورځي هغه بیا دا خبره کوي اجاهدهو اول دا خو به ته ډېره ګرانه شي مثال شیطان ته لزل دوکه کوي وسوسې ته غورځي او ته اجاهدهو اجاهدهو بار بار ته مجاهده به وسه کوم خبره به یې نه منمه نو هغه ویل د دې یو مثال یې ورته ووه ویل ګوره یو ځای کې سړی د ګډو پرمې باندې ورشي په ګډو پرمه کې اکثر دا سپي پکې دا شپونکیان ځان سره سپي هم ساتي او سپی تا ته غاپي تا ماتول غواړي په هغه مخې ته تلی نه شي نو څه چل به کوي هغه ورته بیا وایي چېره بس د دې سپي سمه مقابله کوم نو هغه وایي دا هم درباندې ګرانېږي وایي ښه طریقه یې دا ده چې مثال د دې سپو کوم مالک یا شپونکی د هغه نه همکاري وغواړي دا سپی دې رانه ونیسه دا سپی دې کنټرول کړه نو سړی به ترې بچ شي نو دغه رنګې شیطانان د الله تعالی سپي دي دا سپي داغی طریقہ دارا چھ سڑے اعوذ باللہ وی نو دا شیطانان بے اللہ کنٹرول کی دا تا تا زرن نشی رسولے نو شریعت دیر خیشتہ طریقی خودلی او ثانی طریقیم دی بس اعوذ باللہ دا دیر لوی علا در شیطان دا پارا غصہ در شی وسوسہ تراشی اعوذ باللہ وی و حدیث کے رائے سرے منزو لاری وسوسی و تراشی نو سبا کئی نو اغی مختلف علاجون دی باب الوسوسہ مشکات شریف کی خودلی شویلی و یو سلی اعوذ باللہ وی سلی اعوذ باللہ وی دارنگی نبی علیہ السلام چپ طرف تلاڑی تو کل سلی دریزل دے چپ طرف تلاڑو نشانہ جوڑے گی نو دا علاج دے فری طریقہ سے شیطان نبج کی گی نو ایم باین زغن نیکو رسی گی تادر شیطان نو سوسانو پنے وڑا پلنا بانی یقیناً داوری دون کے پویرے ان اللذین تقو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون پدے آج کے پنزم ادب ذکر کئی پنزم ادب کم جے کرے دا تذکر اللہ پدے چراول تذکر اللہ را یادی نو سمانا چکل و سوسید تورسی گی نو اللہ با یادے پدے ادب بعمل کے او دا سوسید بارے کے دو قسم انسانان ذکر کئی یو قسم انسانان نکانی اگا اللہ را یاد کی نو فائزاہ مبشرون دی بید دون کی دا دی بے پوئی گی چر دا شیطانی وسوسہ دا اگا پی زن ندو کا کئی دا شیطانی وسوسہ بانی او دویم قسم آغا خلق ذکر کئی و اخوانم یمدونم پی الغیی دویم آغا دی چی اگا دا شیطانا نرون ای اگا دا شیطانا نو دا وسوسی چر دیر دو کا کئی گی ندو قسم خلق یو نیکان خلقی اگا تا چی وسوسہ زلط راشی نو اگا اللہ را پی یاد کی دا شیطان پا وسوسہ ندو کا کئی گی او دویم آغا چی اگا دا شیطانا نرون ای اگر دا شیطانان پا وسوسو بانی دیر دو کئی گی درین پا آیات کے لئے تا اشارہ دا چا شیطان پا متقیان و غلبہ نشی کولے اللہ تعالیٰ سوئی ان اللذین اتقو چا کم متقی نو دا شیطان وسوسا دا پا آخر کو دیر اثر کئی چاہے کہ تقوی کمی نا تقوی دیر پیدی او دیر برکتو نای مخی بین شو دا سوری بقری پا آول کی حدن للمتقین کی مون باس کرے ہو نو یو پیدا دام ده چې شیطانی وسوسې سره لري رسول نشي کولای او څومره چې تقوا کې درجه دي ډېر مرتبه دي څومره چې تقوا ډېرې دونه انسان د شیطانی وسوسونه ډېر محفوظي یو واقع کې راځي د مفسرینو د زبانی باندې مفسرینو نقل کړي ده د عامر بن جامع رحم الله یو واقع ذکر کوي دغه په ترجمه کې او دای حالات بیانې نو پاک یو یو ځانو چې او جمعه کې ډېر عبادت کاو یو زنانه وا از زنانه دا خطا کول وختل د زنانه د مطالبه وکړه د بدکارۍ د زنانه د عابد په سلا کوم نو جوانو تکړه نو جوانو ډېر عابدو په دې باندې ډېر باعث شو تر دې چې دا نیک ځوان چې اوسه کورتن نه وته یو دم هغه ته دا آیات را په یاد شو چې ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون دا آیات را په یاد شو د دې اثر په وری هغه باندې بیوشی راغله نیکان خلکو باندې یو اثر بدام کېده چې آیات ور په یاد شو نو بیوشی هم پرې راتله مخکې نیکان چې تیر شو په هغه باندې بدا اثرات هم کېده نن سبا دا اثر بالکل د نش برابر ګرځېدلی دی دا بعضې ښه حالات او ښه صفات دي زموږ په دې زمانه کې بالکل ختم شوي دي نو اغا زوان بانی بی وشی را را کلا چی پا وش کرا لی دویم زل بید آیات ور پیاد شو دویم زل چی ور پیاد شو لاغی سر مر شو لی سای وخا تلا عمر رزن هو را لی داغ پلار تی تازیه کولا دشپی دفن کلی و نو عمر رزن هو لار داغی پا قبر بانی جنازه وکلا او بیا و تاوی یا پتا ولی من خواب مقام ربی جنتان سو چی دا اللہ نیری اللہ با دو جنتون ورکی یعنی ستا د الله نه یېره کېده د الله د یېر نه بدی ځوان بېهوشي هم راغلې وه او بیا د یېرې د وجې نه مړ هم و نو عمر نه ده ته دې قبر ته دا آواز وکړو یا پتا ولی من خواف مقام ربی جنتان نو دې قبر نه ورته بېرته آواز وشو چې قد اطعانیهما ربی عز وجل فی الجنة مرتین الله په جنت کې دغه مرتبه ماته دوه کاره تېره کړه دغه دوه قسمه جنتونه په جنت کې الله تعالی ماته دوه کاره تېره کړل نو د دې آیات متعلق دا واقع دې باندې باندې مفسرینو ذکر کړی دا نو ان الذين يقينا كسان اتقوا شيء لله اذا ما سمکل چورسی گدیو تطوائی پن نوسسل شیطان لا تذکرو را یاد کی اللہ لرا یا تذکرو را یاد کی اعوذ باللہ فاذا هم مفسر الناس فدیلی دنکی و اخوانهم یمدونهم ورون دادی شیطانانو دا دوی مدل ذکر کئی مخی من گوید دا شیطانی وسوسو بارک خلق دو قسم دی یو متقیان دی چی اغا پا دی وسوسو دو ندو که کیگی او دوی مغدی چی اغا دی وسوسو دو که کیگی نو اخوان ورون دادی یمدونهم را کاغی دی دراتیر غیب گمرائی که سم ملائق شیرون بے کمیان نکی دا شیطانان دا شیطان دی کمیان نکی دی پا گمرائکا ولو کی لا یقشرون شیطانان کمیان نکی دی پا گمرائکا ولو کی یا لا یقشرون دا شیطانان نرون کمیان نکی پا دی گمرائی کی دوڑا ترجمه سیدی و ایدا لم تاتیم بیاتن قالو لو لشت بیتها پدایات کے زجر دے پا فرمایشی معجزو اختلو باری چی باری خالق پیغمبر نموجزی غواری کم معجزی چی غد دی دی خواهش مطابقی اغا معجزی غواری دیتا فرمایشی معجزات پیلے کی او بل پدے کے شفاگم عدب ہم ذکر کر شفاگم عدب سرے اتباع ما یوحا انما اتبع ما یوحا او بل حاضر بسوائرو کی دیتا اشارہ دا چی قرآن کریم دو تون للوی معجزہ دا دی معجزات غواری خود قرآن را لوی معجزه بلا نشتا دا لوی معجزه دا و ایده الان تا تیم کل اجرات و نگری طبیعاتین معجزه بانی کما معجزه چه دی غواری اغا تی مران دا نو قالو ایده لو نجت بیتها ولی دی زان جوڑا نکل دی لرا دا معجزه دی ولی را نوڑا ولتا ورتا انما تبیقینا تابداری کم مالا سیوحا الیا چوائی کولیش ما تمی ربی طلب درب زمانا هادا بسوائر دا قرآن کریم دلائل نیسا درم نو ہدایت و رحمت دیر پادا قوم چی من روڑی و اذا قولی القرآن و پس سمیو لوانس و انسویتو لعلکم ترحمون پلیات کی وم اتم ادب ذکر کئی وم ادب سر پس سمیو لہو او اتم ادب و انسویتو ندیات کی نور ادب بینیگی او دا قرآن کریم عظمت هم بیانیگی چه گوری قرآن لوی کتاب ده چه دا دستلی کیگی نو دا دی پایی پا انسان بانی دا اللہ رحمتون نازلیگی لعلکم ترحمون دا قرآن دا رسول دا اللہ رحمتون نازلیگی او دا دا کافرانو پا مقابله که دا یاد ده کافرانو بسویل لا تسمعو لهذا القرآن والغو فیه سورت حامیم سجده که براشی شفگشتم آیاد که کافران بل قرآن چی بیانی دی غوگو تا مگ دی نو اللہ چی قرآن بیانی گنو پس سمیو لہو دی تا غوگ کی دی او گولی دا دا قرآن ادب ہم دی او دا جنات و مطح چی اللہ کلی دا نو دا اگی بارا کی دا را دی چی اگی قرآن تا غوگ خیو و ایس ورقنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن سورت احقاب کی راجی دا پیران صفت دا چی قرآن واوری نو قرآن تی غوک کی خود قرآن عدبی وکو دی پو یو تاللہ ایمان نصیب کو بیا نو اللہ یو ایدہ قرآن القرآن وکر جنس لکی قرآن کریم پاس سمیو لو غوکی ری دی توان شدو چپ کی نی لعلکم ترحمون دی رپار تاسمان را مکلیشی وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآسفال ولا تکن من الغافرین پدایات کے نہم اور لسم ادب ذکر کئی یا نہم ادب رواق لئی اغدار چ اللہ یا دو وذکر ربک دعیبا اللہ ام یادی سوچ مبلغی دعوت چلی دعوت کار کئی نواب ذکر اہتمام ام کئی ذکر نہ غفلن نہ کئی اور دویم پدایات کے ذکر دو طریقے کئی چدا اللہ ذکر کیا دے دو طریقے دی یو طریقہ سره پی نفس کا پزله کې الله یې د جبه له حرکت نه ورکه دې ته ذکر اخفا وای اړې پر ذکر سره په پزله کې الله یې دی او جبه له حرکت نه ورکه او دویم سره ودون الجهر من القول دویم طریقہ دا را چې په جبه سره په پټه باندې ذکر کوي نو دویم طریقہ یو پر لکه الله یې داول دویم په جبه باندې او جهر نه کول او یاد نه دا معلومه شو چې ښه طریقه په ذکر کې دا ده چې هغه په پټه باندې سړی پرې جهر نه کوي په زوره باندې ذکر نه دا په پټه ذکر دا ښیي ځکه دې کې اخلاص ډېر زیات دی ښکاره چې په زوره چغې وي او په زوره اسکار کې دا علما بعضې کوي یا بعضې پیران د هغې طریقې دا ښیي په ذکر جهري خو ښه طریقه ده چې ذکر دا په پټه وکړی شي، ځکه دې کې اخلاص بیا ډېری. او حدیث کې دا راځي چې الله تعالی وایي من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، څوک چې ما په زړه کې یادوي الله وجه دا انسان په زړه کې یادوم، او څوک چې ما په مجلس کې یادوي نو زه دا انسان په مجلس کې یادوم. خو هغه مجلس چې د مجلس نه به ډېر غوره وي چې هغه د ملائکو مجلس دی. بیا دې ځای کې بعضې علماو یو مسله لیکلې چې سړی ذکر کوي نو ذکر کې پکار دار سړی کوم ذکر کوي د هغې په معنی او مقصد باندې پوهیږي، او بل دا لږ په سوچ او دهیان سره هم ذکر کوي د الله دا صفات دا خپل ذهن ته حاضر کړي، او بل دا چې معنی او مقصد یې پوهیږي. نو یو دا چې سړی کوم اذکار کوي پکار دار چې هغه د هغې په معنی پوهیږي، او بل دا چې دا کوم الله صفات یې د اذکارو کوي هغه صفات و استعزار ځان ته کوي. بیا بعضې روح المعانی وایي چې یو سړی صرف په ژبه ذکر کوي نو د هغې ثواب نشته دی، صرف په ژبه ذکر کوي په معنا یې سړی پوهیږي نه، یا دغرنګې په زړه کې د الله د لوی تصور نه وي، نو هغه دا لیکلي چې دې لپاره ثواب نشته دی. بل ذکر جمع ان ذکر اللسانی ساجج لا ثواب فیه اصلا، بعض علماء دا یو ډله د علماو داسې وایي. او بیا وایي ومن اتی بالکلمة الطیبة غیر ملاحظ معناها، یو سړی کلمه طیبه وایي لا اله الا الله کلمه وایي او د معنا خیال نه ساتي یا د معنا نه خبر نو لا یعد مؤمنا عند الله تعالی، وایي دا د الله په نزد مؤمن نه دی. نو مقصد ښه طریقه ده د سړی کوم ذکر کوي چې د هغې په معنا او مقصد پوهیږي، او د هغې چې کوم مقصد وي نو هغه په ذهن کې هم راوړي. دارنګ دې باندې فتح المجید کې یو بحث کړی دی. فتح المجید کې وایي لابد فی الشهادتین من العلم والیقین والعمل بمدلولها، سړی چې شهادتین وایي اشهد الله لا اله الا الله وایي واشهد ان محمد رسول الله وایي، نو پکار دا ده سړی د دې په معنا باندې پوهیږي، مقصد باندې پوهیږي. ځکه الله تعالی څه وایي فاعلم انه لا اله الا ذی اتنی استدلال کړی، الله وایي فاعلم ځان پوهیږه کړه دې باندې چې لا اله الا الله. نو که سړی لا اله الا الله وایي او ځان پرې پوهه نه کړي دې مقصد، نو پالم باندې عمل رانلی. عمل دا ده سړی لا اله الا الله کلمه وایي محمد رسول الله وایي، پکار دا ده چې دې په معنا او مراد باندې په مقصد باندې پوهیږي. ځکه الله تعالی دې باره کې د علم امر کړی چې پالم انه لا اله الا الله، که یو سړی کلمه وایي او په مقصد یې نه پوهیږي نو پالم باندې عمل نه راځي. دا نه بل آیت دلیل کې ذکر کړی چې الله تعالی الا من شهد بالحق وهم يعلمون، سړی د حق گواهی کوي نو حق گواهی دا خو عام لفظ دی، خو د دې په عموم کې دا خبر امر دی سړی لا اله الا الله کلمه وایي محمد رسول الله کلمه وایي خو هم یعلمون، د دې سره پرې د دې مقصد هم پوهیږي. نو بهرحال کلمه کې مهمه خبر داده سړی د دې په ترجمه هم پوه شي او د دې په معنا او مقصد باندې هم پوه شي. بیا هغه وایي اما نطق بها من غیر معرفه لمعناها ولا یقین ولا عمل بما تقتضی، سړی کلمه وایي او معنا یې نه پوهیږي، یا دارنګه دې په مقصد باندې یقین نه یي، عمل یې پرې نه یي، د شرک نه براعت نه یي، اخلاص پکې نه یي، نو بیا وایي په غیر نافع بالاجماع، په دې کې په اتفاق د علماو فایده نشته. سړی څه وایي کلمه وایي لا اله الا الله کلمه وایي او سړی په معنا هم نه پوهیږي، او د کلمې چې کومه تقاضا ده په هغې عمل هم نه کوي. د کلمې تقاضا سره د شرک نه براعت کول او په ځان کې اخلاص پیدا کول، سړی د شرک نه براعت هم نه کوي، د مشرکین نه براعت نه کوي، د کافر نه براعت نه وي. نو په دې د ټولو علماو اتفاق ده چې دې کلمه کې فایده نشته. دا خبره چا لیکلي؟ دا په فتح المجید کې لیکلې ده. بیا د امام قرطبي عبارت نقل کوي. د امام قرطبي رحمه الله کتاب دی المفهم على صحیح مسلم، د مسلم شریف شرح لیکلی المفهم په نوم باندې، نو یو باب ذکر کړی باب لا یکفی مجرد تلفظ بالشهادتین. دا باب د بیان نه دی کې چې صرف تلفظ په شهادتینو کافی نه دی، سړی اشهد الله الا اله الا الله کلمه وایي واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه وایي، نه دا یوازې کافی نه دی، دا خو صرف د مرجعو عقیده ده چې مرجعو د ایمان دپاره دا کافی ده چې بس لا اله الا الله دی و دا کافی ده. هغې دا بحث کړی. نو بهرحال امام قرطبي هم په دې باندې په خپل کتاب کې باب قائم کړی چې صرف تلفظ د کلمې دا کافی نه دی، نو پکار دار سړی دا کلمه وایي، دې کلمې د لوازمو نه دا خبره ده، سړی به شرک نه براعت کوي، په ځان کې به اخلاص پیدا کوي، د کوفر نه د کافرانو نه دینه بم برات کوي. یو سړی د الله دشمن نه برات و نه کی ځان ته مسلمان وای او یره وای دا ټول دیان یو شری نو ټول دیانو ته احترام لرو. یهودیت هم د احترام لري، نصرانیت هم لري، جمهوریت هم د احترام لري. نو یا د مر ټول قوانینو ته کی د شریعت خلاف ډیر قوانین و موږ ته احترام لرو، نو د دې کلمه باندې عمل ونکو. لکه د کلمې سره لازمه ده چې د دې چې کومه تقاضا ده په هغې به هم عمل کوي. نو کوفر شرک نه، د کافر نه، د مشرک نه، د نور ټول ادیان نه براءت کوي، د هغې نه بېزاري کوي، د هغې نه بچ نه جدا کیږي. او بیا دې ده کې لا اله الا الله معنا یې کړي چې لا معبود بحق الا الله، دا معنا یې فتح المجید کې لیکلي. مخکې دا تیر شوي قرطبین دا معنا لیکلي. نو د لا اله الا الله خطر جمع سره لا اله الا خطر جمع چې نشته بل معبود برحق مگر یو الله تعالی دی، دا ښه معنا ده. بعضې خلک نور معناګانې هم کوي خو ښه معنا یې دغه ده. او فی نفسک مقصد دا دی چې سړی په زړه کې الله یاد کړي. عبدالله بن عباس دا مقصد بیان کړی چې صرف سړی ځان نه واوري، فی نفسک دا معنا. او دارنګې بل معنا یې دا هم کړي فی نفسک څه معنا په زړه کې الله یادی، او ودون الجار څه معنا په ژبه الله تعالی یادی. نوذکر ربک یاد کر رب صافی نفسی ابا خود لکی تضرعا فاجزی بانی وخیفتا و فهیر بایی ربانی چا عجزیم در کی در لان دیرم کی و دون الجاری نپا زور من القول دو بینانا بالغدو وی والاسوالی پا وقت سبایی و دو بیگایی که ولا تکن مکی گی من الغافلین دو غافلان نا غافل اقا چاہتا وی چا لان نیادی. صوفی کرام وی ذکر حق همچون نماز فرزدان، ذکر حق همچون نماز فرض دان، د الله یادول در فرضي مازه شانته وګڼه. څنګه چې فرض مونږ په اهتمام سره کوي نو دقه نه ذکر لم یو وخت ورکا په اهتمام سره. که سله نور اسکار نشي کولای په کاردار سبا او د بیګا مسنون اسکار په پابندۍ سره کوي، یا د فرض مانځه نه وروسته چې کوم مسنون اسکار دي چې دا پابندۍ سره کوي. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. په دې آیت کې حال د مقرب و ملائکو ذکر کوي. او دې کې مقصد چې دی ترغیب دی چې الله وی ګوره دغه پاک مخلوق د الله تعالی دا همیشه الله ته سر به سجود دی، نو انسان ته ولې غفلت کوي؟ ملائک ډېر پاک او نورانی مخلوق دی، هغه همیشه الله ته منقاد دی، الله ته سر به سجود دی، نو انسان ته غفلت مه کوه. او درې صفات د هغې ذکر کوي. یو لا یستکبرون، لوی پکې نشته. دویم ویسبحونه، او دریم ولهو یسجدون. او د دې آیات کې سجده م راوړه. دا اووم سورت دی، سورت عراب دا اووم نمبر سورت جوړیږي. فاتحه، بقره، آل عمران، نساء، انعام، مائده و انعام او سورت عراب. نو دا څوم سورت جوړیږي؟ اووم سورت. دې دپاره اسانه طریقه دا ده چې کوم نظم دی دې باره کې هغه سنه یاد کړي، نو په اسانه باندې تاییدات هم شي راډولی، سدې ته پته مې چې دا صورت د کم یو نه مخکې دی او کم یو نه وروسته دی. فاتحه کې د اصول د دین اثر، بقره کې مضامین څلور بهتر، انبیا واړه سره د آل عمران، دین صاف و مائده عام اکثر، دا سدې ته یاد دي. نو ګوره بیا په اسانۍ په صورت باندې پوهېږي چې دا صورت کم ځای کې دی، د کم صورت نه مخکې دی، د کم نه دغه دی وروسته دی. او پاره پنفال توبه کړه د یونس، فو د یوسف راز سره دی برابر. ابراهیم کې د انذار د انبیاو نمونې شوې، د عذاب په الحجر دا سری ته یاد دي. نو په دې ترتیب باندې ښه په اسانۍ پوهېږي. نو دا اووم نمبر صورت دی. ګوره دې اووم نمبر صورت په آخري آیات کې آیات د سجدې راوړ، او نما یو نقطه دی کې بیانوي. و دې کې دا نقطه ده چې کله اولاد اوو کالو ته ورسیږي نو هغې ته د لمانځه حکم کوي. نبی علیہ السلام حدیث هم دغسې دی، ماشومان چې اوو کالو ته ورسیږي لمانځه خبره ورته پکاري، او چې لسو کالو ته ورسیږي نو بیا لمانځه باندې وهل پکاري. او د دې سره به سړی سجده کوي. حدیث کې د دې لوی فضیلت راځي. نبی علیہ السلام وایي سړی آیات د سجدې ولولي او سجده وکړي نو شیطان جدا شي او ژاړي. او دا وایي یا ویله مال دی حلاکتی، انسان ته سجدې امر وشو سجدې وکړه الله به جنت ورکوي، او ما ته د سجدې امر وشو ما سجدې نه انکار وکړو نو زه به جهنم ته ځم. نو چې کله د آیات سره سړی سجده وکړي نو حدیث کې دا دغه فضیلت بیان شوی. چې دې سر شیطان جوړا کوي، او دا و چې د انسان نه به الله جنت ورکوي دې سجده باندې. ما ته سجدي امر شوی او ما سجدي نه انکار وکړو نو الله ما جهنم ته بیایي. نو ان الذين يقينا كسان جبني ظرف صباني لا يستكبرون دليلين كيان عبادته د بندگی د الله تعالی نه، وله يسجدون او خاص الله ته سجده کوي، الله ته منقاد دي.